Deus, ne, hro. Ante as cousas que están pasando estes días, non podíamos facer sino un programa sobre o capital. Ese gran sistema financiero que é imposible que alguén poida defender o seguinte. Cómo se dejan llevar como corderitos por el sistema. Mira ese que lleva la cazadora de quinoa. No parece malo, pero es de la peor especie. Esos que dejan de andar en las escaleras mecánicas son los que se dejan llevar por el sistema. Son los mismos que votan al PEN y que no son racistas. Los que hacen huelga para protestar porque las escaleras no funcionan son los peores. Falaremos das pensións e eses grandes vendidos que son comisións e UGT. Gobierno y sindicatos han abierto hoy oficialmente el diálogo social en un encuentro que ambas partes han calificado de satisfactorio. Os sistemas públicos de pensións sitúanse nas loitas do movemento obreiro do século XIX, que teñen como principal reivindicación garantir a seguridade e a protección social de toda a clase traballadora. Os movementos obreiros socialistas son quen de conquerir a universalización desa protección social, é dicir, todos e todas as traballadoras e traballadores van a ter dereito a esa protección social e vai ser con cargo aos orzamentos do Estado co que se pague esa protección. Naquelas latitudes do mundo onde este movemento obreiro non é tan forte, o que se conquire é tamén un sistema de protección social no que cada quen cobra en función das súas aportacións, en función do que cada quen cotiza a seguridade social. Co paso do tempo e conforme estes movementos obreiros van gañando en organización e fortaleza, o que se fai é extender eses sistemas de protección. No Estado español, na actualidade, o que temos é un modelo mixto que combina o modelo universal e o modelo de contributivo. É dicir, no Estado español, as persoas que se xubilan cobran unha pensión en función do que cada quen cotizou á Seguridade Social. Pero no caso de que exista unha persoa que non cumpla os requisitos que o Estado impón para ter dereito a esa pensión, vai ter tamén dereito a cobrar unha pensión non contributiva. Vale, é dicir, que todo mundo ten garantida esa pensión. Nos anos 70 iníciase un ataque programado e para nada casual contra os sistemas públicos de pensións e comeza a difundirse o discurso do medo e da apocalipse. É dicir, repítese unha e outra vez en todos os medios de propaganda do pensamento único que os sistemas públicos de pensións están en risco e que van a rachar. Si por algo se caracterizan estes falsos profetas é por errar. Primeiro decían que iba a rachar nos anos 90, despois do 2000, despois do 2020 e agora falan do 2050. O seu obxectivo, empobrecer as pensións actuais usando a coartada perfecta de que o sistema vai rachar. É bastante cuestionable tamén ter que modificar agora as pensións para un suposto problema hipotético que podería pasar no 2050. Quenes son as persoas que fan eses pronósticos? Pois non hai nada máis que fixarse neses 100 economistas supostamente independentes da Fundación Fedea que están dirixidos e pagados pola gran banca. É o BBVA, o Santander e a Caixa quen financia e quen dirixe eses estudos. No ano 2005 pronosticaron que para o ano 2010 a poboación do Estado español sería de 39 millóns de persoas e, sen embargo, vemos que é de 47, é dicir, hai 8 millóns máis coas que eles non contaban. Decían que iba a haber 13,9 millóns de persoas cotizantes á Seguridade Social e no ano 2010 houve 17 millóns e medio de persoas cotizantes, é dicir, 3 millóns e medio máis de persoas afiliadas á Seguridade Social. Tamén profetizaban que o número de pensionistas sería de 7,6 millóns e a realidade é que son 7,4 millóns, é dicir, 200.000 pensionistas menos do que eles pronosticaron. Isto que quere dicir? Que eses estudos que se venden como científicos e rigurosos non teñen nada diso. Son propostas ideolóxicas e programáticas cunha intencionalidade clara. E se non son capaces de acertar a 5 anos vista, peor vai ser acertar a 40 anos vista. Unha das principais razóns que les poñen para reformar os sistemas públicos de pensións é que existe un problema demográfico, porque dicen que cada vez hai menos xente nova ou menos xente activa para soster as persoas que cobran unha pensión, non? É dicir, eso que dicen que cada vez ese número se reduce e o número de xente maior que cobra pensión aumenta. Ben, que pasa con ese argumento? Pois que o sistema público de pensións do Estado español non depende diso, senón que depende, primeiro, do número de cotizantes á Seguridade Social e, segundo, do tamaño das cotizacións á Seguridade Social. É dicir, aínda que se reduza o número de persoas novas por cada persoa maior, o sistema pode seguir sendo sostible, porque depende deses dous parámetros. Así, por exemplo, no ano 99 existían 6,8 millóns de pensionistas e 14 millóns e medio de persoas que cotizaban á Seguridade Social. 10 anos despois, no ano 2009, o número de pensionistas era de 7,8 millóns, un millón máis, pero o número de persoas cotizantes era de 18 millóns, é dicir, 3 millóns e medio máis, dato que eles ocultan de forma deliberada. O sistema no ano 2009 é máis hostil que no ano 99. Outra carencia das que teñen estes estudos que se venden como verdades supremas é que obvian o componente bastante importante da productividade. Un factor moi importante en todo este tema é a productividade. Por que? Por a capacidade para xerar riqueza de cada traballador e traballadora cada vez é maior. E iso que significa? Que cada vez menos persoas cotizantes son capaces den soster a máis persoas que están en idade de xubilación. Porque non depende tanto do número de persoas que coticen a Seguridade Social, senón na capacidade desas cotizacións. Por exemplo, hoxe en día, traballa moitísima menos persoas que hai 20 anos no campo, no sector agrícola. E, sin embargo, a ningún economista se lle ocurre decir que a producción de alimentos disminuiu. Iso sería propio dun necio facer tal afirmación. Pois no caso das pensións sí que sosteño esa afirmación e obvian deliberadamente ese factor da productividade que, por exemplo, no caso do Estado español, do ano 79 ao ano 2009, esa productividade aumentou un 76%, vale? E as previsións son que co paso do tempo siga aumentando. Van a rodar más de 1000 cabezas si no se empata una solución. Continuar con mi estratagema es solamente la única opción. Brazos en alto, rendición. Brazos en alto, rendición. Brazos en alto, rendición. Brazos en alto. Que hai recursos máis que suficientes para soster o sistema público de pensións. Primeiro, existe un fondo de reserva da Seguridade Social que é unha especie de peto que creou o Estado para imprevistos. Vale, decir, vamos a ter aquí un peto para o que poida pasar, ter cartos cos que facerlle frente. Bueno, pois na actualidade, ese fondo de reserva da Seguridade Social conta con máis de 64.000 millóns de euros. Cantidade máis que suficiente, non? Para poder facer frente a esos futuros hipotéticos imprevistos que falsamente profetizan. Ademais, as contas da Seguridade Social levan desde os anos 80 dando todos os anos superávit. É dicir, todos os anos o que a Seguridade Social ingresa como cotizacións á Seguridade Social é maior que o que a Seguridade Social gasta en obrigas adquiridas. Un par de datos. No ano 2009, ese superávit foi de máis de 8.000 millóns de euros. E no ano 2010, en plena situación de crise, o superávit foi maior de 11.000 millóns de euros. Que quere dicir isto? Que non hai un problema de recursos. Hai recursos máis que suficientes. Ademais, o Estado español é dos que menos gastan en pensións dentro da Unión Europea dos 27, nos anos 15. É dicir, que é falso ese argumento que les dicen de que hai un gasto excesivo en pensións públicas. Para nada excesivo. No ano 2010, o Estado español adicou o 7,8% do Producto Interior Bruto en pagar pensións, mentres que os Estados do noso entorno, como son Portugal, Francia, Alemania ou Italia, gastan todos máis do 11%. Incluso Italia chega ao 14% do seu Producto Interior Bruto. É dicir, que o Estado pode aumentar e gastar máis en pensións públicas e seguiría estando por debaixo da media da Unión Europea dos 27. Objetivo de todo este discurso do medo e da apocalipse? Pois o auténtico objetivo é meter medo á poboación para que aceptemos sumisamente as súas reformas e empobrecer as nosas pensións. Para que? Para presionar a xente para que faga un fondo de pensións privados. Por que queren que nos fagamos ese fondo de pensións privados? Bueno, pois porque nesta época de crise a banca está moi necesitada de liquidez. E cando eu fago un fondo de pensións privados, o que fago é cada mes ingresar cartos nese banco. Non é casual que nos últimos tempos aumentaran os anuncios de pensións privadas. Por que? Porque así eu lles dou liquidez. Cada mes que ingreso aí ao meu fondo de pensión, lle estou dando liquidez a ese banco para que tamén o banco faga o que queira con eses cartos e se xogue as nosas futuras pensións nesa ruleta mundial que a bolsa. Ademais, é falso que os fondos de pensións privados sexan máis rentables que os públicos. De feito, no último ano, o 96% dos fondos de pensións privados suscritos no Estado español perderon rentabilidade ou non chegaron a suplir o IPC. É dicir, que ou perderon cartos ou a rentabilidade que deu foi inferior ao IPC. Polo tanto, están perdendo poder adquisitivo. Pero non é casual tamén que sexa precisamente a banca a que subvenciona os estudos que dicen que as pensións públicas van a quebrar. Por qué? Porque a banca, a principal beneficiada para que ti te fagas o fondo de pensións privados, e a banca tamén use ese poder económico para impoñer as súas políticas. Que hai que facer cos sistemas de pensións públicas? Si nos queremos fortalecer os sistemas de pensións públicos, o que tería que facer o Estado sería aumentar as cotizacións á Seguridade Social por parte das empresas, deixar de subvencionar as empresas con cargo aos fondos da Seguridade Social, cira, non se nos está dicindo que o sistema está en risco, e aquí ninguén discute de que o Estado leva anos regalando billóns de euros ás empresas en forma de subvencións por perdoar cotizacións á Seguridade Social. É dicir, aí se ve o contradictorio do discurso. Non hai un problema de quiebra, hai un problema de orientación. Loitar contra o traballo en negro, vale? É dicir, cando unha empresa paga en negro, cando unha empresa te contrata por 4 horas e obriga a esa persoa a traballar 8, aí se está atacando o sistema da Seguridade Social, porque son cartos que se están deixando de ingresar. Entón, si temos que aumentar a sostenibilidade do sistema público de pensións, deben ser as rentas máis altas as que sosteñan ese sistema, e non, como sempre, a clase traballadora. Que o que queda por facer agora? O que queda por facer é saber que esta reforma está marcada en toda unha serie de estrategias e de paquetes que o que buscan é un auténtico saqueo e ataque ás garantías e recursos da clase traballadora. É a nosa obriga enfrontarnos a estas persoas, porque os mesmos que dicen que hai que reformar os sistemas públicos de pensións son os que anteriormente estaban dicindo que había que legalizar as ETTs para crear emprego, que había que aumentar a contratación temporal para crear emprego, que había que abaratar o despedimento para crear emprego ou que había que subvencionar o despedimento para crear emprego. E xa coñecemos cales foron os resultados de todas esas políticas. Que facer cos sistemas de pensións públicas? Si nos queremos fortalecer os sistemas de pensións públicos, o que tería que facer o Estado sería aumentar as cotizacións á Seguridade Social por parte das empresas, deixar de subvencionar as empresas con cargo aos fondos da Seguridade Social, cira, non se nos está dicindo que o sistema está en risco, e aquí ninguén discute de que o Estado leva anos regalando billóns de euros ás empresas en forma de subvencións por perdoar cotizacións á Seguridade Social. É dicir, aí se ve o contradictorio do discurso. Non hai un problema de quiebra, hai un problema de orientación. Loitar contra o traballo en negro, vale? É dicir, cando unha empresa paga en negro, cando unha empresa te contrata por 4 horas e obriga a esa persoa a traballar 8, aí se está atacando o sistema da Seguridade Social, porque son cartos que se están deixando de ingresar. Entón, si temos que aumentar a sostenibilidade do sistema público de pensións, deben ser as rentas máis altas as que sosteñan ese sistema e non, como sempre, a clase traballadora. Camiña da man e grita, camiña da man e loita. Camiña, camiña, camiña, non deixes de camiñar. Chega o momento de rachar coas palabras, rachar co pasado e dar paso a coraxe. Chega o momento de rachar coas palabras, rachar co pasado e dar paso a coraxe. Chega o momento de rachar coas palabras, rachar co pasado e dar paso a coraxe. Chega o momento de rachar coas palabras, rachar co pasado e dar paso a coraxe. E a nosa obriga enfrontarnos a estas persoas, porque os mesmos que dicen que hai que reformar os sistemas públicos de pensións son os que anteriormente estaban dicindo que había que legalizar as ETCs para crear emprego, que había que aumentar a contratación temporal para crear emprego, que había que abaratar o despedimento para crear emprego ou que había que subvencionar o despedimento para crear emprego. E xa coñecemos cales foron os resultados de todas esas políticas. Eu se esperte, abrí os ollos, non estabas aquí. De pronto comprendí que xa chegou un novo fin. Este é o tempo de loitar contra os que nos señalan. Este é o tempo de rachar co pasado e os muros que cegan. Dale descanso, Señor. Dale el descanso, abre tus brazos de amor, tu salvación. E a día de hoxe ainda temos que falar de Fraga, que, por certo, segue a dar o leñazo coa Cidade da Cultura, unha obra que está pensada que custara 108 millóns de euros. A día de hoxe custaron 540 millóns de euros, estaba programada a súa finalización para o 2005 e aínda faltan dous edificios por facer. Ata agora que custaron unos 540 millóns de euros, é dicir, 200 euros por galego, uns 800 euros por familia. As grandes tonterías que fixo o arquitecto da Cidade da Cultura, que non é de aquí, lóxicamente, foi como utilizar cuarcita de Brasil en lugar da autóctona. Iso sí que é pensar no sitio onde estás facendo a obra. Outra das grandes tonterías, gastaron 500 euros por cada cadeira da biblioteca. Máis tonterías, facer unha Cidade da Cultura sin ter ningún programa de contidos. Máis tonterías, ocuparon 3 hectáreas cando eles tiñan programado e declarado que iban a ocupar 6 hectáreas. Estos enemigos Joda, menudo chodazo. 200 euros por enterro. Se non ven un enterrador de Canarias, quedamos fijos na empresa. Esto es un outro mundo. Crisis nos bancos é tan grande como que o Banco Santander nos primeiros meses de 2010 tivo un beneficio neto de 2.215 millóns de euros. O grupo BBVA tivo un beneficio neto de 1.240 millóns de euros. E teóricamente, se van mal as arcas do Estado, non estaría ben nacionalizar estes bancos. Por certo, Caixa Galicia tamén obtivo no primeiro semestre, en seis meses, 58,6 millóns de euros de deuda. Claro que está que o problema, a pesar de que non está ben dicilo, está en cada un dos cidadáns que percorremos este país, porque non estamos educados e somos egoístas. Un exemplo disto está en Islandia, un dos países onde hai mellor calidade de vida e, por culpa da crisis, tamén un dos países máis perxudicados. Ali, en 60 anos, non houbera ninguna manifestación e comezou a velas debido á crisis. Por primeira vez pasou de haber un goberno de dereitas e capitalista a haber un goberno de esquerdas, porque a xente movilizouse e a xente non soportaba os estragos que fixeran os seus mandatarios. Este novo goberno islandés, eles mesmos declaránse que eran non políticos, e o que o primeiro que querían facer era reformar a Constitución e para reformar a lei electoral e crear un sistema de democracia directa. O discurso deste partido, o único que prometía era transparencia, e transparencia en todo o que fixeran, no bo e no mal. No es necesario decir que este partido ganó del 11 a selecciones en Reykjavik. Sigurdardóttir, difícil pronunciación, asumiu de maneira interina a máxima xefatura do país durante a crisis de febreiro do 2009. Unha das primeiras cousas que chamou a atención para os medios de comunicación é que era a primeira dirixente abertamente gay dun país, ademais era muller. Pero do que non se fixeron eco é que unha das iniciativas desta primeira ministro era a investigación da deuda odiosa de capitais da coroa inglesa e holandesa, como así as condicións do préstamo do Fondo Monetario Internacional, por o cual o goberno convertiu a Islandia no primeiro país europeo que non premia os banqueiros, senón que os mete de presos, mandou arrestar a varios e ten orden na Interpol de detención a moitos outros que se fugaron. Iso aquí non pasa. Estas investigacións que arriscan a poñer entera de xuízo a gran estrutura económica e política europea. Por exemplo, en xullo do 2009, en medio da súa crisis, Islandia foi rechazada a integrarse na Comunidade Económica Europea a menos que o seu goberno ignorase o referendo que votou a xente de Islandia a non pagar a deuda dos banqueiros. Hoxe non cambiou nada, pero recentemente a Unión Europea, baixo a dirección de España, decidiu aceptar e apresurar as negociacións de adhesión de Islandia. Obviamente, unha integración na Unión Europea implicaría novas legislacións que podrían silenciar as investigacións islandesas sobre as finanzas internacionais e, ao mesmo tempo, poderería redireccionar a un goberno que está mudando moito, moito cara a esquerda. Máis cousas que se están facendo en Islandia que están poñendo en tela de xuízo todo o estado internacional e que ali están acollendo a todos os medios de información que son censurados en todos estes países democráticos como se chaman España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, onde toda información contraria ao sistema capitalista é censurada. Pois ali en Islandia dan sitio aos servidores web onde se mostra toda a información que estes países non queren mostrar. Un dos que iniciaron ese proxecto era un experto tecnolóxico e partidario da liberdade en internet, que foi o fundador do famoso sitio Wikileaks. E a min o que realmente me dá pena é que aquí seguimos mirándonos uns pros outros sin facer nada, todos egoístas, son mirando a ver quen é máis revolucionario, ou os que non son revolucionarios dicindo que o da revolución non vale pa nada e dicindo sí, nos están robando, pero sin facer nada. Realmente somos un cúmulo de despropósitos. Levantou. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros tenemos cara de gamberros? Yo no he dicho eso. ¿Y de qué tenemos cara entonces, señora? De nada. ¿Que no se baja del coche? Aquí no estamos en Tuareg, bájese. Oigan, tenemos trabajo y pues vamos sí, a... ¿Tienen mucho trabajo? Encontrar algo morboso con tal de vender, con tal de conseguir una exclusiva. Dile, ¿qué te has creído que eres para venir a jugarme a mi barrio? ¡No, no, lárgate de ahí! ¿Qué estás filmando, hijo de puta? ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Por culo! Deus blanco contra Deus negro. ¿Qué coño les pasa a esos gilipollas? Mira cómo se dejan llevar como corderitos por el sistema. Mira ese que lleva la cazadora de cuero. No parece mal, pero es de la peor especie. Esos que dejan de andar en las escaleras mecánicas son los que se dejan llevar por el sistema. Son los mismos que votan el PEN y que no son racistas. Los que hacen huelga para protestar porque las escaleras no funcionan son los peores. Thank you. No lo saben y los que no saben no hablarán.